D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego komputera z procesorem Intel Core i3, i5, i7 lub AMD otrzymasz pakiet Office Personal w cenie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 dzień października, Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19, Artur Ewertowski, czas na serwis. Stan 2 z 4 żołnierzy rannych wybuchów w Kuźni Raciborskiej jest bardzo ciężki. Jeden jest w szpitalu w Sosnowcu, drugi w Katowicach. 5 dni do wyborów parlamentarnych. Za chwilę o tym, co mówili na spotkaniach z wyborcami politycy. To było dla Polski nie do przyjęcia. Tak o neutralności klimatycznej do 2050 roku mówi pełnomocnik rządu od energetyki. Bardzo ciężki jest stan 2 żołnierzy, którzy trafili do szpitali po wybuchu pocisków z czasów II wojny światowej w Kuźni Raciborskiej. Jeden z pacjentów trafił do Sosnowieckiego Szpitala imienia Świętej Barbary, mówi rzecznik tej placówki Tomasz Świerkot. W tym momencie lekarze walczą o życie. Ten pacjent, który jest u nas w tym momencie, jest pod stałą opieką specjalistów. Na bieżąco monitorowane są wszystkie parametry życiowe pacjenta. Drugi żołnierz jest w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. 2 lżej rannych trafiło do szpitala w Rybniku. Do wybuchu ładunku doszło przed 14 podczas prac saperskich. 2 żołnierzy zginęło, a 4 zostało rannych. W niedzielę wybierzemy między wiarygodnością a antypisem. Tak prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił podczas konwencji wyborczej na warszawskiej Pradze. Więcej w relacji Karola Surówki. Jarosław Kaczyński, podobnie jak na poprzednich konwencjach, mówił o długoterminowym celu Prawa i Sprawiedliwości. To stworzenie, tu cytat, polskiej wersji państwa dobrobytu. Były premier przekonywał też, że jego partia spełniła wszystkie obietnice wyborcze. Wymienił tu m.in. 500+. Partiom opozycyjnym zarzucił, że mają do zaproponowania wyłącznie antypis. Obywatele Rzeczypospolitej muszą to wziąć pod uwagę. Czy realny program, czy też program czysto negatywny. Nie lubimy Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił też o potrzebie wyrównywania różnic między regionami w Polsce. Jego zdaniem Warszawa dziś jest 3-krotnie bogatsza od niektórych województw. Na warszawskiej konwencji pojawiły się też kwestie światopoglądowe. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że za rządów PiS-u nie będzie małżeństw homoseksualnych lub prawa do eutanazji. Tolerancja tak, afirmacja nie, dodał polityk. Karol Surówka, Polskie Radio. Polska musi być w Europie Zachodniej, musi być otwarta na współpracę. Tak z kolei mówił lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas spotkania Koalicji Obywatelskiej z wyborcami w Płocku. Jak stwierdził, jeśli ktoś odwraca się od Europy, to staje zawsze prosto twarzą w twarz z naszymi wschodnimi sąsiadami. To nie jest nigdy dobry wybór, stwierdził. Zdaniem lidera PO, wybór, przed którym staną Polacy, to wybór, czy idziemy do Europy Zachodniej, czy zmieniamy nasze małe ojczyzny, czy inwestujemy europejskie środki, czy też od Europy chcemy się odwracać. Ustawa o liberalizacji prawa antyaborcyjnego będzie najprawdopodobniej jedną z kluczowych kwestii w przyszłym parlamencie. To już zapowiedź lidera Wiosny Roberta Biedronia, który spotkał się z wyborcami w Kielcach. Nadal nie mamy sytuacji, w której kobiety są tak samo traktowane w życiu publicznym, społecznym, rodzinnym, zawodowym, jak mężczyźni, stwierdził. Dodał też, że Lewica będzie przypominać, że kobiety nadal zarabiają w Polsce o 20% mniej niż mężczyźni. Emerytura bez podatku to z kolei pomysł, który na ostatniej prostej przed wyborami przypominają ludowcy, mówi szef sztabu wyborczego PSL Krzysztof Hetman. Tak, aby emeryci nie płacili tego podatku i aby te kilkaset złotych w kieszeni każdego emeryta pozostawało w każdym miesiącu, a nie byłby to jeden zastrzyk finansowy w ciągu roku. A głosowanie, przypomnijmy, już w nadchodzącą niedzielę. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku byłoby dla Polski nie do przyjęcia, tak mówił w Pulsie Trójki pełnomocnik rządu do spraw strategii i strategicznej infrastruktury energetycznej. Piotr Naimski odniósł się w ten sposób do wyliczeń ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który mówił, że osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla wymagałoby zainwestowania co najmniej 500 miliardów euro. I to jest dla polskiej gospodarki nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia dla Polaków, dla obywateli. Będziemy negocjowali, będziemy szukali rozwiązań, będziemy naszych własnych rozwiązań szukali. Naimski dodał, że unijne regulacje powinny uwzględniać specyficzne warunki polskiej gospodarki. Za neutralnością klimatyczną do 2050 roku opowiadała się odchodząca Komisja Europejska i większość państw wspólnoty. Podczas szczytu liderów państw członkowskich Unii w czerwcu Polska razem z Węgrami, Czechami i Estonią zablokowała zmieniały te ustalenia. I jeszcze na koniec rower, o którym niedawno było bardzo głośno. Chodzi o ten należący do minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz. Przypomnijmy, jednoślad niedawno został skradziony na wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu, kiedy minister była na mszy. Policja właśnie potwierdziła, że rower udało się odnaleźć. Dzisiaj w centrum miasta, w zaroślach, policjanci z Poznania odnaleźli ten jednoślad. Nadal trwają poszukiwania sprawcy. Rower jest cały, tylko trochę zniszczony, powiedział Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Jak dodał, sprawcy kradzieży grozi do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Czas na sport, Adam Malecki. Dzisiaj trenowali, jutro rano wylatują do Rygi, gdzie w czwartek zagrają w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Piłkarze po słabych wrześniowych występach w październiku chcą przybliżyć się do awansu lub, jeśli szczęście będzie sprzyjać, wręcz awansować na Euro. Nie będzie to jednak spacerek, przekonuje były reprezentant Polski Sebastian Mila. Po jednym punkcie, który zdobyliśmy w meczu ze Słowenią i Austrią, musimy teraz tych punktów mieć więcej i mamy ku temu dobrą możliwość, bo gramy mecz z Łotwą, najsłabszą naszą drużyną. Aczkolwiek nie będzie to proste, łatwe i przyjemne. Może się tak stać, że dobrze się ułoży, ale też musimy być przygotowani, że może być to mecz taki, że będzie trzeba to wyszarpać, cokolwiek to znaczy. No ale tak jak mówię, celem podstawowym jest awans. I oczywiście, jak się doda do tego stylu, będzie fantastycznie, ale jak nie ma stylu, to nic nie przeszkadza, żeby nie osiągnąć tego celu, którego się wyznacza przed eliminacjami. Dlatego wierzę w te 6 punktów i Macedonią u siebie i z Łotwą, ale będą to trudne spotkania. Pierwszy z nich w Rydze w czwartek o 20:45, w niedzielę mecz z Macedonią Północną, to już na PGE Narodowym. A na Suzuki Arenie w Kielcach zagrają dzisiaj piłkarki. Reprezentacja Polski zmierzy się z jedną z najmocniejszych drużyn świata, czyli kadrą Brazylii. W drużynie Canarinhos zagra wielka gwiazda Marta, co bardzo cieszy Mirosława Malinowskiego, prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Zostawała piłkarką roku FIFA w roku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i ostatnio 2018. Brazylia od lat jest w czołówce światowej. Ostatni mecz z największą frekwencją kobiet odbył się w Lublinie i była frekwencja 7300. Ja lubię takie zakłady z prezesem Wolkiem, kiedy zadzwonił z powodu tego meczu, to powiedziałem, że nie tylko biorę ten mecz, ale też przebijemy ten rekord Lublina i chciałbym, żebyśmy rzeczywiście taką satysfakcję z tej frekwencji mieli. A początek meczu o 20:15. Kielce żyją meczem piłkarek nożnych oraz piłkarzy ręcznych. Jutro w Świętej Wojnie starcie mistrza z wicemistrzem, lidera z wiceliderem, czyli Vive Kielce zagra z Wisłą Płock. Krzysztof Lijewski, kielecki rozgrywający, nie ukrywa emocji przed tym starciem. Każdy zawodnik chciałby grać w takich meczach. To są mecze specjalne, wyjątkowe w naszej lidze. Te mecze są bardzo atrakcyjne nie tylko dla zawodników, ale przede wszystkim dla kibiców i dla wszystkich, którzy szybkim się interesują, więc wydaje mi się, że to będzie mecz naprawdę godny dwóch najlepszych drużyn. Początek meczu w 7. kolejce PGE Nigę Superligi o 18:00. Także jutro, choć wcześniej, kolejne spotkanie siatkarzy w Pucharze Świata. Od godziny 8:00 mecz z Rosją. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pytałeś, Adamie, 2 godziny temu, jaka będzie pogoda w Rydze i sprawdziłem w czasie meczu w czwartek 12 stopni, do tego deszcz. Duża wilgotność, ale myślę, że nasi sobie spokojnie poradzą. Świetne warunki poradzą. Do gry w piłkę. Tak, doskonałe. W nocy w Polsce, nie na Łotwie, od 5 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do 10 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty południowo-zachodni, w całym kraju przelotne opady deszczu. Jutro najchłodniej na południu i południowym wschodzie, od 9 do 13 stopni w centrum i na wybrzeżu 14-15 stopni, na zachodzie od 14 do maksymalnie 17 stopni. W całym kraju jutro będzie deszczowo. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując energooszczędną wąską pralkę Beko o załadunku 6 kg oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powraca.

Dobry wieczór Państwu, hrabia mi cudownika, tak numer PESEL to jestem ja, a audycja nazywa się Magiel Wagli, chociaż dzisiaj Magiel Wagla, bo jestem samotnym sternikiem, żaglem. I co? I będę właśnie tak rzężolił i hałasował na samym początku troszeczkę, żeby później... No maglować tradycyjnie, czyli pojawiały się też instrumenty akustyczne, gitary akustyczne, jakieś opowieści bardziej folkowe, żeby na koniec odpalić komputer, samplery. Dawno muzyki elektronicznej w naszym maglu nie było. Z różnych powodów, o tym już też mówiłem, że nie jest mi łatwo dzisiaj wyszukać takich płyt, jak na przykład szukałem, inspirowałem się w latach 90. wszystkim, co między innymi pojawiało się na przykład w wytwórni Warp. No, ale o tym będę jeszcze opowiadał. Na samym początku troszkę pohałasuję. No, ja cały czas jestem zakochany w tej krótkej płycie, epce, Town Center zespołu Squid. Zespół Squid z Brighton, pięcioosobowa grupa. Gdzieś tam słyszę, pobrzmiewa mi takie postpunkowe granie lat 90. Nie wiem, czy to wszystko jedno, czy to nawet gdzieś okolice Waszyngtonu i zespołu chociażby, nie wiem, Fugazi. Ale z drugiej bardzo, bardzo głośny jest Nowy Jork w twórczości panów Nowy Jork lat końca lat 70., początku 80., gdzie muzyka postpunkowa łączyła się z muzyką taneczną. Oczywiście przychodzi na myśl hasło Talking Heads na przykład. No, ale jest to kontynuacja gdzieś, jeżeli chodzi o brzmienie, ale też pomysł na aranżowanie tych utworów, gdzie pojawiają się także instrumenty klawiszowe. Chociaż w mniejszym pewnie stopniu, ale pomysł taki kontynuowany kiedyś przez takie zespoły jak Rapture czy LCD Sound System. Troszkę inaczej brzmiały wcześniejsze nagrania z zespołu Squid, z jeszcze większym takim pazurem. Może chodzi tutaj o te przesterowane gitary, mniej elektroniki. Ja bardzo panom z Brighton kibicuję, bo do takiej muzyki też tęsknię sobie, szczególnie jak jeżdżę na przykład na rowerze. Squid, House Plants, jeszcze raz, tylko utwór poprzedzający tą krótką płytę Town Central, kiedy panowie tak jeszcze badali, bo myślę, że z taką muzyką nie do końca panom zależy na jakimś większym, wielkim sukcesie, ale może w ogóle badali zainteresowanie jeszcze takim dość niepokornym graniem. Squid, House Plants, troszkę o roślinkach domowych, które sam kolekcjonuję. Proszę bardzo. No właśnie, nie mogłem się do końca zorientować, czy pan uwielbia te roślinki domowe, czy wściekły jest, bo za dużo do roboty chyba tak usłyszałem, bo że lazy pan tam krzyczał, wściekł się bardzo. Squid House Plant, byłem w Brighton, no to szybciutko do Londynu, zespół Kaput. Kaput, wbrew pozorom, z Londynu. I co? I najnowsza? Tak, najnowsza płyta, świeżutka jeszcze. Carnage Hall się nazywa. No to skoro były rośliny domowe, no to teraz o szczurach trzeba będzie zakrzyczeć. No, tam jakbym jakieś stare No Means No nawet słuchał. No bardzo dzisiaj nie modna muzyka, ale też taką niemodną muzykę bardzo lubimy. Kto hałasował? Hałasował zespół Kaput z nowiutkiej płyty. Cały czas jestem w Anglii. No i okazuje się, że nie tylko scena jazzowa, ale takie jakieś... No, chciałbym powiedzieć, że sentymenty do grania postpunkowego, ale teraz przedstawię bardzo młodziutkich ludzi z zespołu Feet. Zespół Feet, debiutancka płyta nazywa się What Inside Is More Than Just Ham. Dużo takiego abstrakcyjnego humoru, dlatego panowie chyba często powołują się na Franka Zappę, chociaż jeżeli chodzi o sam pomysł nagrania, gdzieś przypomina mi ostatnie dokonania zespołu Parquet Courts na przykład. No panowie teraz szykują się przede wszystkim do koncertowania. Płyta już jest. Ja wybrałem utwór Good Richard's Crash Landing, zespół Fit. Looking out at this 10-5 wasteland, soaking in the saturated gray, hanging over my cynical English eyes. I wish I didn't have to find a way. Change my outlook just to start the day. Distorted through the tins of my eyes, I see what you're not, man. No more blank white walls and colorless skies. Cruising down the street, all reflections of a town no longer bleak. Faces and places in a golden haze, changing my sunny revelations to a constant 12 o'clock. No, ciekawe, ciekawe granie. Fit, zespół Fit, będę pewnie powracał, bo dopiero wczoraj dorwałem płytę. Jeszcze nie wiem, nie pamiętam, co się tam dzieje, ale, ale takie pierwsze spotkanie było no, zaowocowało tym, że jakąś część tutaj przyniosłem, więc na pewno sobie jeszcze wrócę do nagrań chłopaków. Fit, Londyn. Opowiadałem przy okazji takiej rokowej naszej audycji ostatniej o projekcie The Wolf Manhattan Project. To jest o tyle dla mnie ważna płyta, że tu panowie, trzej panowie, trzej królowie spotkali się, królowie żonchotu wszelakiego. Bo pan Mick Collins, Kick Congo, no i Bob Bird, perkusista, który w pierwszych składach na przykład Sonic Youth bębnił jak należy. No, utwór o wymownym tytule Smells Like You, The Wolf Manhattan Project. Proszę bardzo. No, działo się. Nawiązując tutaj do pozdrowień i listów i zdjęcia, pewnie te antenki właśnie wszystkie się opadły na ziemię, bo to był zespół Wolf Manhattan Project. Z tym zespołem nie ma żartów. Trochę mi to przypominało, jeżeli chodzi o brzmienie, ale też riff, jeden z moich pierwszych zespołów razem z moim bratem, gdy ja waliłem gdzieś w krzesła pałkami prawdziwymi, ale w krzesła. A Piotrek miał pierwszą naszą gitarę. Z tego co pamiętam, była to firma Hyundai. No, robili kiedyś gitary. Podłączoną do takiego małego wzmacniacza, który cały czas tak ładnie właśnie rzężolił. Riff był z tego bardzo podobny Nawet nie wiem, czy nie taki sam. Być może tak się to zapisało w mojej pamięci, bo gdybym tak odgrzebał tamte nagrania, na pewno byłoby troszeczkę nierówno. Chociaż ja wiem. Wolf Manhattan Project, Blue Jean Stew. Panie, czas na panie i panie pewnie zdominują tutaj tą drugą część. Chociaż tak będzie pół na pół. Pip Blom. Ja już chyba kiedyś opowiadałem, bo nieczęsto zdarza się, że odwiedzamy Holandię. No, a tym bardziej nieczęsto, jeżeli chodzi o granie gitarowe. A tu proszę bardzo, płyta świetnie przyjęta. Nazywa się Boat. Utwór Don't Make It Difficult. Proszę bardzo. Dwie panie, dwóch chłopaków, więc zachowana tutaj równość w pełni. Pip Blom. Don't make it difficult. No kiedyś w każdej piwnicy, w każdym garażu grało się podobnie. No ale dość tej łobudzerii. Czas na coś poważnego. Po terenie kulturo prowadzi państwa Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. Dziś zrobimy skok do Krakowa i tamtejszej Krikoteki, gdzie trwa wystawa Maurizio Buscarino, Komedianci, Teatr Kriko 2 na fotografiach. To wyjątkowa okazja, by przyjrzeć się zapisowi fotograficznemu spektakli i prób Teatru Kriko 2, a przede wszystkim pracy Tadeusza Kantora i jego aktorów. A włoski fotograf Maurizio Buscarino stał się jednym z ulubionych fotografów Kantora. Jak do tego doszło? No on się wziął zupełnie przypadkowo. Zobaczył umarłą klasę w 78 roku w styczniu w Mediolanie. On już wtedy zajmował się fotografią teatralną również i bardzo go interesowały różne przejawy działalności artystycznej za żelazną kurtyną. I dowiedział się, że przyjeżdża taki teatr. Dla niego zupełnie to były nieznane rzeczy. Mówi Janusz Jarecki, komisarz wystawy. W 78 roku była grana Umarła klasa w Mediolanie, w takim teatrzyku na peryferiach miasta. To było pierwsze przedstawienie wówczas tam w Mediolanie i kiedy rozpoczęło się przedstawienie, to opowiadał mi, że pierwszy raz w swojej karierze w sumie zawodowego fotografa teatralnego miał taką sytuację, że nie wiedział, czy ma oglądać przedstawienie, odłożyć ten swój aparat, czy jednak zachować się jak profesjonalista i robić zdjęcia. No zdecydował, że jednak powinien robić te zdjęcia. W każdym razie to był jakiś wielki wstrząs artystyczny i to był początek, tak jak mówię, no przypadkowy zupełnie, ale to był początek jego współpracy później już z Kantorem, takiej bardziej świadomej. No i to był początek takiej współpracy już do końca, bo Buscarino już towarzyszył Teatrowi Kriko 2 do końca działalności teatru. I stąd obszerne archiwum Buscarina, liczące ponad 12 tysięcy zdjęć. W Krikotece zobaczymy blisko 200 czarno-białych fotografii, które są próbą uchwycenia fenomenu Teatru Kriko 2. Próbą bardzo udaną. No, kawał teatru, kawał historii, kawał życia wielu osób, mojego również, bo też tam spędziłem sporo czasu w tym teatrze. Tych zdjęć na wystawie jest prawie 200 i na pewno wyróżniają się portrety, zdjęcia aktorów w jakichś takich dużych zbliżeniach, oczywiście robione w trakcie spektaklu, ale te portrety są wyjątkowe jakieś. Już nie mówię o portretach Kantora, który bardzo był ekspresyjny i bardzo fotogeniczny i myślę, że wielu fotografów bardzo chętnie robiło mu zdjęcia, bo zawsze można było jakieś fajne ujęcie znaleźć. No stara się jak najbliżej. No jego bardziej ten szczegół chyba interesuje, bardziej go interesuje twarz aktora w akcji, w czasie działania i to mu bardzo dobrze wychodzi. Jakoś ma taki wyjątkowy talent do tych portretów teatralnych, nazwijmy to. A na co szczególnie warto zwrócić uwagę? Na pewno te portrety Kantora są bardzo wzruszające i bardzo takie prawdziwe, zwłaszcza dla kogoś, kto znał Kantora, kto pracował z nim i widział go na co dzień. No jest takie jedno bardzo urokliwe zdjęcie ze spektaklu, który w Polsce nie był nigdy grany, bo to jest Maszyna Miłości i Śmierci. Przedstawienie, które było zrobione w Mediolanie z aktorami włoskimi, z polskich aktorów, tam tylko Stanisław Chylicki był zaangażowany do tego przedsięwzięcia, ale jest tam takie zdjęcie, tam dwójka dzieci grała w tym przedstawieniu. Ten spektakl Maszyna Miłości i Śmierci to jest jak gdyby remake, jak to się mówi ładnie w kinie, pierwszego przedstawienia teatralnego, które Kantor zrobił jeszcze jako student w 1938 roku bodajże i to wtedy było przedstawienie kukiełkowe. 50 lat później była możliwość, żeby to zrealizować i to było zrobione na bazie tekstu Metelenka Śmierci Tintagilesa. I jest takie piękne zdjęcie, tam dwoje dzieci gra, to jest rodzeństwo. I tego chłopca, który siedzi na takim koniku, w takiej kapocie biednej, kapeluszu takim dziwnym i z taką nostalgią, bardzo takie urzekające jest to zdjęcie. Ale myślę, że przede wszystkim portrety Kantora są takie bardzo mocne, ekspresyjne i takie no, pokazujące go rzeczywiście takim, jakim on był. Teatr Kriko 2 w obiektywie włoskiego fotografa. To trzeba zobaczyć. A czasu mamy sporo, bo wystawa Maurizio Buscarino, Komedianci, Teatr Kriko 2 na fotografiach trwa aż do 29 grudnia. Polecam i zapraszam do Krikoteki w Krakowie. Wspominałem o takim połączeniu muzyki często dyskotekowej z pazurem, czy z myśleniem takim punkowym, niepokornym. Oczywiście było rap, czy LCD Sound System, ale czasu do czasu producenci związani z muzyką taneczną wędrowali w takie rejony, szczególnie pod koniec lat 90. Taką postacią był Silen Luft, DJ ze Szwajcarii. Chciałem przypomnieć taki jeden z utworów, który nazywa się Manila.